الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نزعم الإسلام قامدا كما دك عشرين هذي نعم بإن شاء الله توافمليفو إلي تزومز بعض يامام بمشاتي أمبايو يتكون فائدة كويتو كتيكا دينيتو كيشا إن شاء الله توزي كونا كتيكا شغلي زيتو. Leo inshallah nitazungumzia kuhusu haki ya wazazi juu ya watoto wao. Ni mambo ambayo huwa ni lazima watoto kuwafanyia wazazi wao, baba na hata mama. Ndugu zangu Waislamu, jambo la haki ni jambo ambalo ni muhimu sana Muislamu kulizingatia katika maisha yake. Na ni kwa sababu ya kuwa kila tunapoishi na kila mmoja wetu akampa mwenzake haki yake, ndipo maisha yanakuwa ni mepesi. Lakini pia chochote ambacho ni haki ndani ya Uislamu ukikifanya unapata thawabu, kwa sababu haki hiyo atakayekuwa ametuambia kuwa ni haki na tuitekeleze kumfanyia mtu fulani, huwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ama ni mtumwa wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo hizi haki ambazo tutazitaja hapa zote ni haki ambazo ima zimetoka kwenye Qur'an ama ni mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye tuna haki kubwa zaidi juu yake, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Muadh ibn Jabal siku moja walipokuwa safarini. Mtume akamuliza Muadh, atadri ma haqullahi ala al-ibad, je unajua haki ya Allah juu ya waja wake? Wa ma haqul ibadi ala Allah, na je ni ipi haki ya waja juu ya Allah? Qala Muadh, akasema Allahu wa rasulu alam, Allah na mtume wake ndio anajua. Mtume akamwambia Muadh, haqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah juu ya waja wake ni wamwabudu na wasimshirikishe na chochote. Wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushrika bihi shay'an, na haki ya waja juu ya Mola wao ni kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala asimwadhibu yeyote ambaye hakumshirikisha na chochote. Hasa kwa hivyo unapoulizwa jambo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amamrisha waja wake ni lipi, jawabu nilepesi kabisa kuwa ni wamwabudu yeye peke yake. Na jambo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza waja wake ni lipi, ni kuwa wasimshirikishe yeye Allah na chochote katika ibada yake. Sasa kwenye Qur'an ukisoma aya nyingi, Allah subhanahu wa ta'ala anapotaja hizi haki zake, basi anafatia kwa kutaja haki za wazazi. Mfano kwenye aya ya 36 suratul Nisa, Allah anasema wa'budullaha, abuduni Allah, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe yeye na chochote. Kisha Allah akasema wabil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili mwatendee wema, mwafanyie wema. Kwa hivyo kuonesha kuwa wazazi wawili wana haki kubwa zaidi baada ya mwanadamu kutekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mwenye kitabu wal'idhami haqqi alwalidaini, na kwa ajili ya ukubwa wa haki ya wazazi wawili, faqad awsa Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala amehusia bil ihsani lahuma, kutendewa wema. Faqala ta'ala, Allah akasema wa wasaina al-insana, tumemhusia mwanadamu biwalidaihi, kwa wazazi wake wawili. Kisha Allah akataja miongoni mwa sababu za kuwa ni lazima mtoto kumfanyia mzazi wake wema. Allah anasema hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, ni kuwa mama amembeba huyo mtoto wake alipokuwa kwenye tumbo lake kwa unyonge na udhaifu juu ya udhaifu, na ilikuwa ni maumivu na dhiki na tabu na matatizo ya hapa na pale, mpaka mwishowe akaja mama akajifungua. Tena baada ya kujifungua tena akaanza kumlea huyo mtoto kwa kumnyonyesha na kumtumikia anapokuwa bado hata hajielewi wala haweza kujieleza wala haongei mpaka pale atakapokuwa anaanza kuongea. Kwa hivyo haki ya kwanza kabisa ya wazazi ambao ni lazima watoto watekelezee ni kuwatii. Lazima mtoto kumtii mzazi wake. Na hili ni jambo ambalo ni kubwa sana. Unapomwasi mzazi wako kwa jambo ambalo amekwambia na si maasiya, basi unapata madhambi makubwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wawasaina al-insana biwalidayhi husna, tumemhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili kutenda wema na kuwafanyia wema. Kisha Allah akasema wa injahadaka, nikiwa wazazi wako wote wawili watakulazimisha litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun, ili unishirikishe kwa jambo ambalo hauna elimu nalo, fala tuti'uhuma. Na ndo mahali shahid asab Allah anasema kwa hilo peke yake usiwatii. Katika Luqman Allah kasema wasahibuhuma fi dunya maarufa, pamoja na kuwa usiwatii kwa kumuasi Allah, lakini uendelee kuishi nao na kutangamana nao kwa wema. Ilayya marjiukum, marjiu yenu yote ni kwangu mimi, fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, kisha nitawaambieni kwa yote mlikuwa mkiyafanya. Kwa hiyo ni haki ya kwanza, kumaanisha kuwa ikiwa mzazi atakwambia jambo ambalo si maasiya, jambo ambalo hajakwambia umshirikishe Allah, hajakwambia kuufanye madhambi, basi ni lazima kuwatii. Kwa hivyo kile ambacho haufai kuwatii wazazi, Allah anasema ni kuwatii ikiwa ni katika maasiya. Kwani Mtume anasema la ta'ata li makhluqin fi maasiyati al-khaliq, hamna kumtii kiumbe kwa kumwasi yule muumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ya pili ambayo ni lazima mtoto kumtekelezea babake na mamake, atalattufu ma'ahum fil qawli, ni kuwa katika kuongea kwako nao uongee nao kwa upole. Atalattufu ma'ahum fil qawli, yani kabla ya kuambia chochote hakikisha kwa yale maneno yako umeangalia ukajua kuwa ni maneno ambayo yana upole ndani, yasiwe kabisa yana ukali ndani wakati unapokuwa unaongea nao. Allah anasema fala taqul lahumu uffin, unapoongea na wazazi wako wawili usiwaambie maneno ambayo yataonesha kuwa ani wamekuchosha ama umeudhika nao ama wamekusinya ama kuonesha maneno ambayo ni ya dharau. Ni maneno ambayo Allah anasema kuwa tusifanye kabisa jambo kama hilo. Wala tanharuhuma, wala usiwafokee na kuwafanyia fujo na kuwakemea. Waqul lahuma qawlan karima, Allah katulazimisha kituambia kuwa tuambie maneno mazuri. Kwa jambo la kuongea mtoto na babake, mtakiwa ongee kwa heshima na adabu ya hali ya juu, na ile adabu ionekane kwa maneno yako, si tu kwa vitendo peke yake. Haki ya tatu ambayo lazima mtoto kumfanyia mzazi wake, husnu suhbatihima, ni wema wa kuishi nao, uishi nao kwa wema kwa jambo lolote ambalo utalisema ama utalifanya. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, anasema huyu sahaba Abu Huraira, jaa rajulun, alikuja sahaba mmoja wa kiume ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema ya rasulallah, ewe mtume wa Allah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, ni nani kati ya wazazi wangu wawili ambaye nina haki zaidi kumtendea wema zaidi ya mwingine? Qala, mtume akasema ummuk, ni mamako. Qala thumma man, akasema kisha nani? Qala ummuk, akasema mamako. Qala thumma man, akasema kisha nani? Qala ummuk, akasema mamako. Qala, huyo sahaba akasema mara nne, thumma man, kisha nani? Qala abuk, akasema babako. Kwa hiyo katika hadithi hii mtume anatufundisha ya kuwa yatakiwa tuwatendee wema wazazi kwa kuishi nao kwa wema. Kwa hivyo mwanzo ilikuwa ni maneno, anaongea nao maneno mazuri, maneno ambayo yanaonyesha adabu heshima. Lakini sasa hapa katika kipengele cha tatu ni kuwatendea wema, kuwafanyia wema. Hapa Mtume akasema kwa wazazi wawili, mama na baba, yule ambaye ana haki zaidi kutendewa wema zaidi ya mwingine ni mama. Kwa mama ana haki mara tatu mbele ya baba kwa kule kutendewa wema. Lakini sasa hapa lazima tutofautishe kati ya kule kumtendea wema mzazi na kule kumtii na kumsikiza mzazi. Kwa upande wa kutenda wema, anayetakiwa afanyiwe wema zaidi ni mama, kusaidiwa, kufanyiwa mambo mazuri na mengi mengi ambayo utapata kuwa unamsaidia katika maisha yake. Lakini katika kule kumtii, yule ambaye ana haki zaidi kutiiwa kuliko mwingine ni baba. Na ni kwa sababu si wewe peke yako, bali ni wewe pamoja na mama yako, nyote mwatakiwa mtii huyo baba, kwa kuwa yeye ndio kichwa cha nyumba. Allah anasema hivyo. Allah anasema kuwa kuhusu usimamizi wa nyumba, arijalu qawwamuna ala nisa, yani usimamizi na viongozi ambao wanatakiwa wasikizwe na watiiwe katika majumba ni wanaume. Sasa tofauti gani iliyopo kati ya kutii na kufanya wema? Kwa sababu kutii ni sehemu katika wema, lakini kuna tofauti kati yake. Tofauti yake ni kuwa kutii mara nyingi huwa kunafungamana na amri ambayo imetoka kwa yule unayemtii. Kwa yule unayemtii amekupa maagizo au maamrisho, ama amekukataza jambo, kosa ukamtii, ukamsikiza, ukamfuata anavyosema bila ya kwenda kinyume na alivyosema. Hiyo ndio maana kutii. Kwa mfano, chukulie mfano kuwa unataka kutoka nyumbani uende shughuli fulani, baba akakwambia kuwa usiende, na mama naye akwambia kuwa nenda. Sasa hapo yule ambaye unatakiwa umtii ni baba kwa kubakia na kutoenda. Lakini sasa ikifika upande wa wema, mfano ni kuwa wewe Allah amekujalia umeenda kufanya kibarua, umepata pesa kidogo, labda 500, 400, 300, asimeregea nyumbani. Ukiregea nyumbani, kati ya hao wazazi wawili ni nani ambaye una haki zaidi kuchukua pesa yako na kumpa, kumfanyia wema kama kumsaidia? Sasa ni mama. Kwa sasa katika upande wa msaada na upande wa kutenda wema, ni mama ndiye unayemtanguliza. Lakini kwa upande wa kusikiza na kutii na kufata maagizo, ni baba ndiye unampa kipaumbele. Ndio sababu unapata kuwa ukiangalia kwa makini mambo haya, Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kubwa zaidi. Katika maisha ya kifamilia utapata kuwa mara nyingi mtu ambaye huwa anahitajia msaada zaidi kwa majukumu yake ni mama kuliko baba. Ndio sababu Allah akasema kuwa, Mtume akasema hapa kuwa tuwatendee basi wema na tuwasaidie kina mama, kwa sababu ya kuwa mama ndio mara nyingi katika majukumu yao huwa wanataka wasaidiwe na watoto. Nitoe mfano. Miongoni mwa majukumu ya mama katika nyumba ni kufanya kazi zote za nyumbani. Kama kuna mtoto, yeye ana haki kumwangalia huyo mtoto. Kama kuna nguo, afue. Kama kuna vyombo, aoshe. Kama kuna upishi, apike. Kama kuna usafi, afagie, apige dasta. Kwa hiyo ina maana kwa kazi zote hizo zimemwangalia mama. Na ukiangalia kwa makini, hizo kazi ndio huwa mama anahitaji asaidiwe. Kwa unapata kuwa mama wakati fulani huko anapika, mara mtoto anasumbua. Kwa hivyo anahitaji nini? Angalau mtu amshikie mtoto. Ndio ili nini? Huko aendelee kupika. Mara kazi imekuwa ni nyingi, huko anataka afagie, mara anataka aoshe vyombo, wakati wa lunch umekaribia. Sasa hapa at least anashindwa ajigawanye vipi? Na labda ni familia ambayo hawana nini kufanya kazi. Sasa hapa ina maana kwa mtoto akiwa pale ana haki ya kumsaidia mama. Kisha zile kazi na majukumu ambayo ni ya mama ni majukumu ambayo mtoto huwa ana uwezo wa kumsaidia mama na si rahisi ashindwe. Tofauti na upande wa baba. Mara nyingi katika familia nyingi si rahisi kupata baba anahitaji msaada kwa mtoto, usipokuwa ni mara chache. Tena kwa kiwango ambacho imebidi sana. Na zile kazi ambazo au majukumu ambayo Allah na Uislamu umempa baba, utapata kwa mtoto si rahisi kufika kiwango cha kumsaidia baba. Huwa ni mtoto amefika mbali sana hapo. Mfano mzuri ni kuwa baba miongoni mwa majukumu yake ni ahakikishe kuwa familia yake itaishi wapi. Kama ni nyumba ajenge, ama akodishe alipe rent. Sasa wewe niambie, kama kuna baba ambaye anangoja kwa eti mwezi ufike, alafu ambie mtoto wake kuwa mimi nataka sasa unisaidie kulipa rent mwezi huu. Yaani huwa si rahisi. Baba anahangaika, anajua kuwa hii kufa kupona ni mimi. Hakuna mtoto ambaye atanisaidia hapa. Majukumu mfano kama kununua chakula nyumbani. Si rahisi baba atarajie kwa mtoto wangu atafanyaje, atanisaidia mambo ya lishe nyumbani. Ni mwenyewe anaenda juu chini kuhakikisha kuwa watu watakula nini. Mfano kuna watoto wake wanasoma. Si rahisi baba atarajie kuwa mtoto wangu atanisaidia kwenda kulipa fizi. Yeye mwenyewe ndo anapambana akijua kuwa nini, hiyo fizi ni jukumu langu, nitalipa. Hivyo hivyo pia mambo kama magonjwa. Labda kuna mtu amekuwa mgonjwa pale, ima ni yeye ama ni mkewe ama mtoto wake. Si rahisi baba angoje ama atarajie ya kuwa mtoto wangu ataenda kunisaidia kulipa bili ya hospitali. Kwa unapata kuwa kwa sababu ya kuwa majukumu ya mama ni majukumu mepesi kwa mtoto kutoa msaada wake, ndio sasa ikawa Mtume anahimiza mtoto kujua kuwa mamake anahitaji msaada wake zaidi, kwa hivyo amsaidie zaidi kuliko upande wa baba. Upande wa baba hata kama atahitaji msaada kwa kiwango kikubwa, mtoto atashindwa. Na watoto wengi hata kama atapata uwezo, baba akianza kumbebesha majukumu ya nyumbani, yani anahisi sijui vipi, yani baba sijui anafanya juu. Yani baba anaambia mimi nilipe rent mimi. Naelewa? Ama baba anakuambia sasa unajua mtoto leo wewe ndio utanunua chakula. Baba mtoto angalia. Yani baba yani kwa vile yeye mimi nimeanza kufanya kazi, baba ananiambia hivi. Yeye ajui mimi pia nataka nijipange pia mimi angalau pia niweze kuchanga changa nioe. Mimi pia nichangai changa nijenge nyumba yangu. Nichangai changa pia nifanye hivi. Yeye mwenyewe anaangalia maisha yake amesha. Sasa anataka kuanza kuni. Sasa nitakuwa vipi? Kwa hivyo mtoto anaanza kuhisi ya kuwa ni kama hafanyui haki kwa kule kuanza kubebesha majukumu ambayo ni ya baba. Vile ni mazito na si kawaida mtoto kujiandaa ama kuwa tayari kuyafanya. Kwa jumla jambo hili ni jambo ambalo mtu anaweza kuona kwa nini, lakini Uislamu ukasema kuwa mama afanyue wema zaidi na baba. Si kwa kuwa eti baba amepuuzwa, lakini kwa sababu ya kuwa mara nyingi huwa ni hivyo. Mama ndiye anahitajia msaada kwa kazi zake, tofauti na baba yale majukumu yake huwa mara nyingi yeye mwenyewe anapambana kiume mpaka akishe kuwa yametekelezeka. Miongoni mwa haki ambazo nza mtoto kumfanyia mzazi wake ni atadhallulu walinu mahuma, ni mtoto kuwa mnyenyekevu na awe mpole mbele ya wazazi wake wawili. Yani intakiwa unyenyekee na udhalilike na uoneshe kweli wewe ni mtu mdogo sana mbele ya wazazi wako kwa maisha yako yote, mpaka hata wazazi wakizeeka. Si eti ukuwe hivyo ule wakati wako bado wewe ni mdogo na unajua kuwa ukifanya tu mchezo kidogo utachapwa, ndio sababu unaonesha kuwa ni mpole, wewe sasa ni mtulivu, hauna maneno, unasikiza. La, bali hata ule wakati utakapokuwa sasa Allah amekujalia una nguvu zako, bali Allah amekujalia hata una uwezo wako, lakini kwa vile ni wazazi wako unapokuwa mbele yao unaonesha naam utulivu wako na ulaini wako na unyonge wako kwao, kwa kuonesha kwani uko chini yao bado na uko tayari kutekeleza yote ambayo wanakuambia. Na hasa hasa hili ni kwa mtoto wa kiume zaidi kuliko mtoto wa kike. Sasa mtoto wa kike huwa anatakiwa awe chini ya wazazi wakati anapokuwa bado hajaolewa, lakini akishaolewa sasa inakuwa anatakiwa haya yote ayafanye zaidi kwa kumfanyia mme wake. tofauti na mtu wa kiume atakiwa afanye haya yote mpaka mwisho wa maisha yake na wazazi wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu jambo la kuonesha unyenyekevu na ulaini kwa wazazi wawili, wahfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, yani na inamisha chini, naweka chini kwa kuwawekea wazazi wawili ubawa wa udhalili na unyonge na kuonesha utulivu ambao unatokamana na rahma. Kwa hivyo ina maana kuwa ani haya maneno ni kinaya ya kuwa mpole na kuwa mlaini na kuwa mdhalilifu na mtulivu kabisa kwa kiwango kikubwa, na heshima na adabu mbele ya wazazi. Kwa Allah akatoa mfano kama vile ndege huwa anaweka mabawa mawili chini kwa sababu ya ani kuonesha utulivu wake. Mfano kama vile yule kuku huwa anawekea vifaranga wake na mabawa mawili ili wasipate kama ni mvua kunyeshewa, kama ni jua kuwapiga na mengine mengi utapata kuwapata. Basi ndio hivyo pia mtoto anatakiwa awe kwa wazazi wawili, yani awe anaonesha kiwango kikubwa zaidi cha kuwa yeye anawahami na anawalinda na anawashughulikia na yuko tayari kuwafanyia chochote ambacho watahitaji kwake. Miongoni mwa haki za mtoto kwa wazazi wake ni kuombea, addu'a lahuma. Allah anasema kwenye Qur'an, wa qul rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Allah anatufundisha namna ya kuombea wazazi wawili. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim anasema kuwa idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalathin, mwanadamu yeyote akifa matendo yake yote ukatika isipokuwa aina tatu ya matendo. Katika hayo matendo mtume akasema awwaladun salihun yad'u lahu, ama mtoto mwema ambaye atawaombea wazazi wake wawili. Sasa hapa dua ziko mara mbili. Aina ya kwanza ya dua hapa ni kuombea wazazi wako maisha mazuri baada ya kufa. Ni kuombea wazazi wako maisha mazuri baada ya kufa. Hilo huwa mtoto anatakiwa alifanye kwa kuwafanyia wazazi wake, sawa sawa wako hai ama wamekufa. Na maulamu anasema kuwa ni vizuri zaidi ujizoeshe kila wakati wa swala pale katika tahia unapokuwa umeshamaliza, kabla kutoa salamu uombe hiyo dua, useme rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ujizoeshe ya kuwa ani huswali ukamaliza swala yako bila kuombea wazazi wako wawili. Hilo ni jambo ambalo litakuwa ni muhimu sana. Lakini sasa kuombea wazazi ikiwa wameshafariki ni ikiwa ni Waislamu basi. Lakini ikiwa si Waislamu hauruhusiwi kuombea. Hauruhusiwi kuombea. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa mambo ambayo mtume amesema kuwa Allah huitikia dua ya mtu ni kuwa Allah anaitikia dua ya mtu ikiwa hautavuka mpaka na ukawa umefanya ataadi, yani kufanya kinyume na vile unatakiwa ufanye katika dua yako. Na taadi ama kuvuka mpaka katika dua, maulamu amesema Iqwim ibn Qayyim, ni kuwa ni kumuomba Allah jambo ambalo wewe wajua ya kuwa jambo hili Allah amepitisha kuwa halifanyi, ama kwa kawaida huwa Allah hafanyi, kisha wewe una lazima afanye, Allah afanye, unamuomba Allah afanye. Sasa hapo utakuwa unaomba kitu ambacho wewe mwenyewe ni kama hutaki kujibiwa, sababu ni kitu ambacho wajua kuwa Allah yeye tayari ashapitisha kuwa hili jambo halifanyi. Mfano mzuri ni mtu anaomba mtoto, namuomba Allah, Allah nakuomba unjalie nipate familia, mtoto wa kiume wa kike, watoto wema. Lakini unamuomba Allah mtoto na hautaki kuoa, usema mimi sitaoa, mambo ya wanawake mimi nimepiga x, lakini mtoto namtaka. Sasa hapo utakuwa, hebu niambie, hata hiyo dua yako unataka Allah akupe mtoto kwa kivipi, na hal ile hali Allah amepitisha kuwa ili akupe mtoto atakupa mtoto kwa kupitia mke uliyemwoa, kisha ikawa sasa kati yenu upatikane mtoto. Wewe ukawa unasema mambo ya mke sitaki, lakini kila siku usiku na mchana unamwomba Allah mtoto. Sasa je, unatakuwa Adamu wa pili? Eti ulale Allah atoe mtoto katika ubavu wako? Ni jambo ambalo utapata kuwa utakuwa ni unaomba dua ambayo yani umeenda kinyume kabisa na vile inatakiwa ufanye. Mfano mwingine hasa ndio madetu hapa ni kuwa Allah amepitisha ya kuwa kafiri yeyote akifa ni motoni, haingii peponi. Hiyo ndio hukumu ya Allah. Allah anasema ya kuwa masala ya kafiri, kafir mushrik wote group moja. Allah anasema ya kuwa kuhusu mushrik, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbathanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Allah anambia mtume ya kuwa umepewa wahi wewe mtume, na hata wahi huu ulipewa mitume waliotangulia, ya kuwa lao kama ungenishirikisha basi matendo yako yote yangeharibika na ungekuwa katika wale wenye kupata hasara. Aya nyingine Allah akasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamee yote atakayekufa kama ni mushrik, lakini anasamee kwa madhambi mengine kwa mtakaye. Aya nyingine Allah anasema innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna. Yeyote ambaye atamshikisha Allah na afi kama ni mushrik kwa dhambi hilo, basi Allah amemharamishia pepo. Sasa Allah tayari ashamharamishia pepo, wewe unamwombea kuwa apate pepo. Sasa hebu niambie, hapo utakunaomba nini? Basi ndio sababu ikiwa mzazi amekufa kama ni mushrik, hapo ni kusha, haufai kumwombea. Lakini sasa akiwa mzazi wako bado yuko hai, sawa sawa, awe ni muislamu asini muislamu, una haki ya kumwombea. Tena dua ambayo nitakiwa muombee zaidi akiwa si muislamu ni kumwombea Allah amuongoze hidayah. Kila wakati unamwombea, nasema Allah nakuomba muongoze babangu, akubali Uislamu, aslimu, aache ukafiri, aache shirki, aache mambo ambayo utapata kuwa yatakuwa sababu ya kumuingiza motoni. Kwa hiyo kumwombea mzazi ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa mtoto, lakini lazima tuelewe kuwa kuombea mzazi inategemea kuwa bado yuko hai ama amekufa, na je ni muislamu ama si muislamu. Jambo lingine ambalo pia ni katika wema ambao lazima mtoto kumfanyia mzazi wake ni kuwatendea wema wale marafiki wa mzazi wako. Ikiwa wajua kuwa babako alikuwa ana rafiki au mamako alikuwa na rafiki katika maisha yake kabla ya kufa, sasa akishakufa inatakiwa ujue kuwa ukimfanyia huyo rafiki ya babako ambaye bado yuko hai wema, basi ni sawa na kumfanyia babako na mamako wema. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, inna abarra albarri, hakika miongoni mwa wema mkubwa zaidi kufanywa na mtu ayasila rajulu wudda abihi, ni kumtendea wema mtu yule rafiki wa babake. Na miongoni mwa watu ambao huwa wanachukuliwa kuwa ndio marafiki wa kwanza wa babako ama marafiki wa kwanza wa mamako kabla mwingine yote ni mamako wa kambo ama babako wa kambo. Hawezi ukasema kuwa uanze kufanyia marafiki wengine wa kando wema kwa kuwa walikuwa ni marafiki wa babako, na ukaacha kumfanyia yule ambaye babako alimpenda mpaka akamchagua kuwa awe ni mkewe, ama akampenda mpaka akamchagua kuwa awe ni mume wake. Kisha wewe baada ya kuwa sababu babako ashakufa unaanza kumfanyia vitimbi na kusema unajua wewe kwanza si mamangu, kwa hivyo usione kwati mimi nitakuchukulia kama mamangu, mimi najua mamangu ni nani, na kisha wewe najua vitimbi vyako, kwanza wewe unachukia mamangu, kwanza wewe hivi, kwanza wewe vile, na kisha mamako huko anakuchochea yule mamako yule si mzuri yule, usiende kwake wala usimsaidie, shauri yako na mimi usiposikiza, kienda kwake atakuroga, kienda kwake atakusudu, ana kijicho, waangalia vile alikuwa akinifanyia fitina wakati babako bado yuko hai, anasema mengine ambayo hatakufanywa alinifanyia siku moja hivi mpaka hata babako akafanya hivi. Sasa yote hayo ni kutia chuki ili wache kumfanyia wema, jambo ambalo utapata kuwa yeye ndio wa kwanza inatakiwa katika wale marafiki wa babako umtendee wema, huyo mama ambaye unamuita kuwa mama wa kambo. Hivyo hivyo pia baba wa kambo, mamako aliolewa na baba mwingine baada ya babako labda kuachana na yeye ama kufa, huyo inatakiwa mama akifa uendelee kumtendea wema huyo baba wa kambo, ukijua ya kuwa kile ukimtendea wema itakuwa ni sawa na kuwa unamtendea mzazi wako wema. Miongoni mwa mambo ambayo pia ni haki kwa mtoto kumtendea mzazi wake ni mtoto kumlipia mzazi wake deni baada ya kufa. Hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas anasema kuwa anna mraatan, kuna mwanamke min Juhaina, kutoka kwa kabila la Juhaina, jaacha alikuja ila nabii akaja kwa mtume, fakala atakasema inna ummi nadharat, hakika mamangu aliweka nadhiri, antahujja ahiji falam tahuj, lakini hakujaliwa kuhiji hata mata mpaka kafa, afa ahujja anha, je mtume ni muhijie mamangu? Kala naam, mtume akasema ndiyo, huji anha, muhijie mamangu. Kisha mtume akamwambia huyo mwanamke, araaiti, waonaje, lau kana ala ummiki deinun, lau kama mamako angekuwa na deni, akunti qadhiyatan, ungekuwa ni mwenye kulipa hilo deni kwa kuwa nadaiwa na mtu yeyote? Huyo akajibu akasema ndiyo, kwa nini nisimlipie mamangu na najua kwa nadaiwa, ningemlipia. Basi mtume akamwambia ukudhullaha, basi pia mlipie deni la Allah, fallahu ahaqu bilwafa, Allah ndiye ambaye ana haki zaidi kulipiwa deni lake. Hadithi mpokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Kwa hivyo ukijua kwa mzazi wako amekufa na labda alikuwa nadaiwa deni la saumu, mtakiwa mlipie. Mzazi wako amekufa na labda alikuwa anadaiwa deni la haji ama deni la zaka ama deni la kafara ama deni la nadhiri, na haya yote madeni ya Allah, basi nitakiwa mlipie. Ama pengine mzazi amekufa na anadaiwa na mwanadamu yeyote na ushahidi upo na wewe una uwezo, basi pia unatakiwa ujitolee kikamilifu kumlipia mzazi wako. Kuna sahaba anaitwa Abdullah, alikuwa na mtoto anaitwa Jabir. Sasa wakati wa vita vya Uhud vilipokaribia, akamwita mtoto wake akamwambia, mwanangu, sioni kama nina mtu ambaye ni wa thamani kwangu kuliko wewe, nakuthamini sana. Na huyo Jabir alikuwa ni mtoto wake wa kiume mkubwa. Kwa mimi kesho mtume amesema kuwa tuende jihad vita vya Uhud, na mimi ninavyojiona hivi najisikia kuwa sitatoka huko salama, nitakufa. Kwa hiyo nakuomba mtoto wangu, ikiwa nitakufa mimi nadaiwa, kuhakikisha kuwa umenilipia madeni yangu, na kisha ndugu zako hawa ni wadogo pia, nakuomba uishi nao kwa wema, wale. Na kweli wakaenda vitani. Basi Jabir anasema kuwa babake alikuwa ni katika wale wa mwanzo mwanzo kuuliwa. Na kweli Jabir aliporegea, sasa babake alikuwa amemwachia shamba, shamba la mitende. Wakati sasa mitende zisha koma, mpaka sasa ni wakati wa kuvuna, akavuna zile tende zote, kisha akawa kivuna anaweka pale pale, akivuna anaweka pale pale. Basi kukawa kuna mirundiko ya tende hapa pale pale pale. Baada kufanya hivyo, akaenda kwa mtume akamwambia mtume, mtume, babangu alikufa na alikuwa anadaiwa, na huo ndio wakati wa mavuno, na mimi naona kuwa niko radhi hizi tende zote ni lipe ziishe, nirejee nyumbani hata bila tende moja, lakini nihakikishe kuwa babangu nishamlipia. Basi nakuomba mtume uje uhakikishe, lakini pia unisaidie kwa jukumu hilo la kulipa deni. Basi mtume akaja, na kweli mtume alipokuja akaona zile tende, kisha mtume akamwambia kuwa kaite wale wanaodai baba yako wote waje. Basi watu wakaja na kwa ni watu wengi, na kisha wanamdai madeni mengi ambayo zile tende hazitoshi kabisa, hazitoshi kabisa kuwalipa wakamalizika madeni yao. Lakini kwa sababu ya mtume kuona ile hamu ya mtoto kumlipia deni babake, na akawa yuko radhi tende zote ziishe lakini baba alipiwe, basi mtume akaombea zile tende. Kisha baada kuziombea akaambia Jabir, weka pembeni, ambia kila mtu aje anambie kuwa anadai baba yako kiwango gani, kisha mimi nitakuwa ni mwenye kumpa. Basi Jabir anasema kuwa mtume akaketi katika sehemu ya kwanza tende, mzunguko wa kwanza. Basi wale wenye kudai wakawa wanakuja, anawaita mmoja baada mwingine, mtume anawachotea akiwapa, anachotea akiwapa. Basi Jabir anasema kuwa wote wakalipwa wakamalizika, na zile tende hata ile sehemu ya kwanza tu penye mtume ameketi ni kana kwamba bado iko vile vile, hana haijapungua kwa baraka ya dua ya mtume. Lakini yote hii ni kuwa baada ya kuwa yule kijana mwenyewe ashaonesha moyo wa kuwa babangu deni lake lazima lilipike. Lakini utapata kuwa mtu labda babake ankufa, yeye hataki kujua babangu ana deni ama hana, ama hata baada kujua ni mshindani, ah bwana mimi sikubali, mbona ikatasi bwana haina saini babangu, kisha hii saini mbona mimi ni kama sielewi, mbona imefutika hapa, mbona itarehe ionekane vizuri, hii saini ni yako kweli, hebu saini hapa nione kama inafanana na hii. Hani mambo mengi, vikwazo, shida, dhiki, ishaonekana kuwa ni sawa. Anamwambia sawa, angalia bwana, mimi bwana naona kuwa hii pesa ni kama muongeza bwana, mbona ni kama hii kalamu haifanani na hii. Ana limradi tu nilikuwa nini, nilikuwa ni anangangana, na hali ya kuwa hiyo ni haki ambayo akifanya atakuwa amemsaidia babake sana, kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yeyote ambaye anakufa akiwa na deni, basi hata kama ni mwema, yale ambayo ni mema angeyapata kuanzia kabrini hawezi akayapata mpaka alipiwe, mpaka alipiwe. Na hata asipolipiwa siku ya kiyama itabidi mema yake yachukuliwe ndio alipe deni lake, kama ni swala zake, kama ni saumu zake, kama ni zaka zake, mambo kama hayo. Miongoni mwa haki, inshallah nitaongea hii ya mwisho sababu ya muda, tuishie hapa. Miongoni mwa haki ambazo pia mtoto anatakiwa mtekelezee mzazi wake ni kumtolea babako sadaka. Sasa hapa si lazima ani wewe mwenyewe umemtolea sadaka babako ili babako apate thawabu aliko. Hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha anasema kuwa anna rajulan, yakuwa kuna sahaba mwanamme, qala, alisema linnabii sallallahu alayhi wasallam, kumwambia mtume rehma na amani zuji yake, inna ummi iftulitat, huyu sahaba anamwambia mtume kuwa mtume hakika mamangu alikufa kwa ghafla, wa dhunnuha, na nadhania mimi la utakallamat tasaddaqat, lau kama angeongea kabla ya kufa basi angesema atolewe sadaka. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha, je mamangu atapata thawabu ikiwa nitamtolea sadaka? Kala naam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sahaba huyo ndio, mtolee huyo mamako sadaka. Hadithi mpokea na Imamu Bukhari na Muslim. Kwa miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa mtoto asiyasahau kwa kumfanyia mzazi wake ni ikiwa na uwezo kumtolea mzazi wake sadaka. Una uwezo mdogo, unaweza kununua hata Qur'an kisha ukaleta msikitini ukasema hii ni sadaka ya babangu, ni wakfu yake. Na kweli kila mwenye kuisoma basi babako penye yuko, mamako penye yupo, anapata thawabu. Una uwezo zaidi, unaweza hata ukachimba kisima. Tuma nasema sadaka bora zaidi ni maji, kunyesha watu maji, ukachimba kisima. Ama kama huna uwezo, kama vile familia huwa wanaitisha mkutano wa familia kwa kujadili mambo ya kifamilia, basi pia unaweza kuitisha mkutano na ukaambia ndugu zako ya kuwa mimi naomba angalau tuweze kujitahidi kuchanga, kila mtu atoe chake ili tuweze kumfanyia baba yetu au mama yetu ama wote wawili kuwafanyia sadaka. Basi mkachanga, na kweli mkaamua sasa hizi pesa za tosha kuchimba kisima, tutachimba kisima kisha tunuie. Hakuna haja kuandika pale, ni kunuia tu kwa tumechimba kisima hichi kwa nia kuwa thawabu zimwendee baba na mama. Basi itakuwa sasa ni sadaka bora zaidi. Mtu ana uwezo zaidi, anaweza kujenga hata msikiti, anaweza kujenga madrasa. Hani khairati zote unazifanya kwa nia kwa nini? unamfanyia mzazi wako. Hili jambo ambalo ni muhimu sana. Jambo ambalo ni muhimu sana. Lakini sasa utapata kuna wazazi ambao wakifa ndio mambo yao kusha. Hawakumbuki na watoto wao kwa chochote. Jambo ambalo utapata kuwa ni makosa makubwa zaidi. Na ni kwa sababu ya kuwa kama vile unavyomfanyia mzazi wako ndio hivyo hivyo pia utakuja kufanyiwa na watoto wako. Na ni sababu unapata kuwa sasa ukifanya mambo haya wakati mwingine pia ni vizuri zaidi uyafanye hata watoto wako wakiona, ili ndio wajue kuwa kumbe mzazi huwa anatakiwa afanyiwe wema hata akishakufa na nini na watoto wake. Bali hata ukimfanyia mtu wema umemfanyia kwa ajili ya babako au mamako na una mtoto wako, ni vizuri umwambie. Labda watembea ukutane na mzee mmoja njiani ukamwamkua, labda una chochote mfukoni ukatoa ukampa, naelewa, kisha mkaagana kwa wema ukaenda na maandamano mtoto wako. Si makosa kwa mtoto wako. Yakuna mjua huyu? Asimjui. Basi huyu alikuwa rafiki ya babangu sana. Alikuwa rafiki ya babangu sana. Na tangu babangu afi huwa sijamsahau. Nikutane na yeye lazima nimwamkue, kama nina chochote nimpe, na wakati mwingine huenda kumsaidia hata bila yeye kuniomba wala chochote. Na hiyo ndio vile mtume ametuhusia. Sasa ukifanya hivyo unalea mtoto wako, kwa kuwa anaelewa kumbe huwa ni hivyo. Ya kuwa mtu nikishajua kuwa ni rafiki ya babangu, basi manake kuwa baba kisha kufa huwa si maana kuwa sasa nikate uhusiano na huyo mtu, bali niendelee kumfanyia wema. Ama hata unatoa sadaka na unamtulia babako, unaweza kukusudia kutoa na mtoto wako anaona ama anasikia ama hata mtume ya kuwa msafu nimeunua kwa nia kuwa ni wakfu ya babangu. Kwa hivyo chukua msafu upeleke msikitini, kama kuna imamu ama kama kuna muadhini ama kama kuna muzika msikiti, umkabidhi umwambie kwa msahafu babangu amenituma kuwa uweke msikitini, ni wakfu ya babake. Mtoto tayari hapo ushamfundisha, kwa kuwa siku ile pia utakuja kufa, uwezo wake pia kama anao atafanya kile ulichofanya na anaweza akakufanyia zaidi. Kwa ndugu zangu Waislamu, naona haya ambayo tumeongea kwa leo yatosha. Inshallah Allah akitupa uwezo sisi tukutana, nitakuja kuzungumzia kuhusu haki za watoto juu ya wazazi wao. Wallahu aalam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.